najdłuższa wojna, to pewien cytat współczesnej Polski. Zobaczymy, przekonamy się. Czas na odliczanie. Jak się państwo czują? Bo my 7, jesteśmy podekscytowani. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wybiła godzina 21. Telewizje mają jeszcze małą obsuwę. Na telewizjach wyświetlają się 2 sekundy i poznaliśmy wyniki. Rafał Trzaskowski, 50,3%. Karol Nawrocki, 49,7%. Jeżeli wierzyć sondażom, jeżeli sprawdzą się te sondaże, to po tej długiej kampanii Rafał Trzaskowski będzie zwycięzcą tej drugiej tury wyborów prezydenckich i to on wprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego. Ale raz jeszcze podkreślmy, to jest wynik sondażowy. No to ile mówiłaś granica błędu statystycznego? 4%. Umiesz tak szybko odejmować, pomijając 0,6% różnicy między jednym a drugim kandydatem. Powtórzmy jeszcze raz. Według sondaży wygrał Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który zdobył 50,3% poparcia w tych wyborach. 49,7% zdobył Karol Nawrocki. 0,6% różnicy. Granica błędu 4%. Jeszcze nic przed nami, nie wielkie oczekiwania. O frekwencji. Czekamy też na dane o frekwencji. Mam pierwsze informacje, jeżeli chodzi o frekwencję, 72,8%. To może być rekord w historii wyborów prezydenckich. No słyszę, zgodnie, właśnie. Słuchaj, zgodnie z zapowiedzią, no musimy oddać głos zwycięzcy. Musimy, tak jest. Sztab Rafała Trzaskowskiego. Tam jest Sylwia Białek. Dobry wieczór. Co tam się dzieje? Dobry wieczór. No proszę państwa, eksplozja radości. Już przed godziną 21. Wszyscy wykrzykiwali Rafał, Rafał i zwyciężymy. No i to się sprawdziło. Na scenie są politycy. Sylwia, przepraszam, zaraz chwilę się z tobą znowu połączymy, bo widzimy w tej chwili, że Rafał Trzaskowski zbliża dokładnie się do podium, zabiera głos. Posłuchajmy wypowiedzi domniemanego zwycięzcy. Chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze, na żyletki. Bo dokładnie tak jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię i w całej kampanii wyborczej, mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany nam głos. Dziękuję wam bardzo. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie, wielkie podziękowania. Drodzy Państwo, wielkie podziękowania dla mojej żony. Wielkie podziękowania. Kochani, ja jestem bliska. Jestem bliska zawału serca chyba już dzisiaj. Myślę, że część z was również. Ja chciałam oczywiście podziękować wszystkim bardzo i przede wszystkim oczywiście kobietom. I cały czas mówię, jest w nas moc! Drodzy państwo, pozwólcie, że podziękuję moim dzieciom, Oli i Stasiowi. Podziękuję. I wiem, kochani, ile was to kosztowało. Chciałem podziękować swojemu bratu, chciałem podziękować swojemu teściowi, chciałem podziękować całej swojej rodzinie, bo bez nich bym naprawdę nie dał rady. Całuję was z tego miejsca i dziękuję wam bardzo. Chciałem bardzo podziękować. Chciałem bardzo podziękować wszystkim swoim przyjaciołom, bo bez was bym nie był tym, kim jestem. Chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu mojemu sztabowi z Wiolą Paprocką na czele. Wiola. Zrobiliśmy... Wszyscy mamy takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia. Bardzo wam dziękuję. Chciałem podziękować wszystkim, którzy stoją tutaj ze mną na scenie, bo gdyby nie oni, gdyby nie sztab, gdyby nie wasze wsparcie, wszystkich, jak tutaj jesteście. Dziękuję bardzo. Wszystkim swoim politycznym przyjaciołom, którzy stoją tutaj ze mną na scenie, dziękuję wam bardzo. Bo drodzy państwo, my się po prostu wszyscy bardzo lubimy. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tej drugiej turze. Wielkie podziękowania i dla premiera Kosiniaka-Kamysza, i dla pana marszałka Szymona Hołowni, i dla Magdy Biejat, dla wszystkich, którzy mnie wsparli. Bardzo wam dziękuję, bo naprawdę to wsparcie było niesłychanie istotne. Oczywiście, spokojnie, ja sobie dam radę, naprawdę. Żarty się skończyły. Teraz ja będę mówił. Dziękuję wszystkim kandydatkom i kandydatom, którzy mnie wsparli, pani profesor Seneszyn owszem też, ponieważ... Kochani, to jest naprawdę szczególny moment w historii Polski. Ja jestem przekonany, że pomoże nam to wszystkim ruszyć jak torpeda do przodu i zająć się przede wszystkim przyszłością. Na tym mi bardzo zależało w całej tej kampanii. Żeby wszystkim Polkom i Polakom powiedzieć, że ja będę łączył, ja będę budował. Naprawdę będę prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Będę waszym prezydentem! Drodzy państwo, dla zachowania ciągłości, bo to bardzo ważne, ciągłość jest bardzo ważna. Chciałem powiedzieć, że ja się zawsze uczę i nigdy się tyle nie nauczyłem, co w tej kampanii wyborczej. Naprawdę chciałem podziękować za tysiące spotkań, za tysiące, dziesiątki tysięcy uściśniętych dłoni, za dziesiątki tysięcy rozmów, za to, że pozwoliliście mi być waszym powiernikiem, że pozwoliliście mi być kimś, kto będzie w waszym imieniu realizował wasze marzenia i aspiracje. Bardzo wam za to dziękuję. To właśnie wy daliście mi siłę i tak jak to mówiłem jeszcze kilka dni temu, nie przypuszczałem, że to kiedyś powiem, ale naprawdę żałuję, że ta kampania się skończyła. Bo te rozmowy... Te rozmowy w całej Polsce, które prowadzę od wielu, wielu lat, a ostatnio oczywiście w kampanii przez te ostatnie 8 miesięcy, to było coś niesamowitego. To był zaszczyt wszystkich państwa spotkać na mojej drodze i uroczyście wam ślubuję, że was nie zawiodę. Drodzy państwo, i zupełnie na koniec to, co bardzo ważne. Ja przez całą tę kampanię mówiłem o tym, że musimy odbudować wspólnotę, że musimy wyciągać rękę do wszystkich. Te wyniki pokazują, jak jest niesamowicie blisko. I uważam, że pierwszym, najważniejszym zadaniem prezydenta Rzeczpospolitej będzie wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy na mnie nie zagłosowali. Obiecuję. Obiecuję. A nawet uroczyście ślubuję, że będę również waszym prezydentem i zrobię wszystko, żebyśmy mogli odzyskać tę zdolność normalnej, spokojnej rozmowy, bo ja będę prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Drodzy Państwo, wiem, że przede wszystkim naszych rodaków charakteryzuje niecierpliwość, w związku z tym obiecuję Wam, jak się wszystko potwierdzi, zabieramy się od razu do roboty i będziemy pracowali na Waszą rzecz i doprowadzimy do tego, żeby Polska była wielka, zasobna, żeby była dla wszystkich. Wszyscy się zabrali w tę podróż ku przyszłości. Obiecuję to Wam i naprawdę ten slogan miał głęboki, głęboki sens. Wygra i wygrała cała Polska! Rafał Trzaskowski, zwycięzcą wyborów prezydenckich, tak wskazują sondaże Exit Poll zarówno dla Telewizji Polskiej, jak i dla Telewizji Republika. Za chwilę więcej o szczegółowych wynikach, ale my wracamy do naszej reporterki Sylwii Białek, która jest w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Głośno. Jestem. Gorąco. W sztabie, w którym można mówić tak naprawdę o eksplozji radości o godzinie 21 po prostu. Widzę, że podskakują teraz kandydat ze swoim otoczeniem. Dokładnie. Dziękuję wszystkim. Zresztą ze sceny Rafał Trzaskowski podziękował w pierwszej kolejności żonie, przyjaciołom, podziękował sztabowcom, podziękował politykom Koalicji Obywatelskiej, ale podziękował także wszystkim Polakom, których spotkał w czasie kampanii wyborczej. Żartował nawet, że zaczyna żałować, że ta kampania się skończyła, chociaż jest bardzo zmęczony. Dziękował za wszystkie rozmowy, bo powiedział, że bardzo wiele się w trakcie tej kampanii dzięki właśnie rozmowie z Polakami nauczył. Podziękował także współkoalicjantom. Podziękował liderowi ludowców Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Podziękował Szymonowi Hołownie, Magdalenie Biejat. Podziękował Joannie Senyszyn, która przekazała po pierwszej turze głosy swoich wyborców właśnie na jego konto. Mówił Rafał Trzaskowski, że to jest szczególny moment, który pozwoli, jak to ujął, ruszyć do przodu jak torpeda. Mówił, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Żartował, że dla zachowania ciągłości chcę powiedzieć, że uczy się ciągle i nigdy aż tak wielu rzeczy nie nauczył się, jak w ciągu tej półrocznej kampanii wyborczej. Powiedział, że wyborcy dali mu siłę i żałuje właśnie, że ta kampania się już kończy, ale zapowiedział, że na pewno wyborców nie zawiedzie, ale powiedział, że nie zawiedzie także tych, którzy na niego nie głosowali i zapowiedział, że właśnie do nich chce wyciągnąć rękę, bo chce być prezydentem wszystkich Polaków. Taki przekaz tu z Muzeum Etnograficznego popłynął po godzinie 21. Sylwia Białek, bardzo Ci dziękujemy. Trochę Ci zazdrościmy tego, że jesteś w centrum tego politycznego zamieszania. To taka trochę Liga Mistrzów, tylko polityczna, finał, jak wczorajszy ten taniec na środku boiska. A tutaj, no tak trochę podobnie. Rafał Trzaskowski powiedział, że żałuje, że kampania wyborcza się skończyła. Nie wiem, czy podobnie odczuwasz? Ja chyba jednak nie. Wydaje ja mi się, że nie. 9 miesięcy to wystarczy, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Jeszcze jeżeli do tego dołączymy prekampanię. Właśnie. Wystarczy, już jest wystarczy. Po wszystkim. Ja myślę, że nie tylko Rafał Trzaskowski jest zmęczony. Ja myślę, że ci wszyscy nasi słuchacze i ci, którzy byli zainteresowani tymi wyborami, też powoli mieli dość, bo wcześniej jedne wybory, drugie, trzecie i jeszcze to. Podziwiam kondycję i kandydatów, i także naszych słuchaczy. I naszą. Myślę, możemy naszą kondycję tak. też podziwiać. Ale wiesz, to jest tak, jak to się wszystko potwierdzi, zabieramy się od razu do roboty, powiedział Rafał Trzaskowski. No to poczekamy jeszcze trochę. Tak, bo trzeba powiedzieć, że Rafał Trzaskowski nie mówi poczekajmy, nie mówi zobaczmy jakie będą wyniki. Czuje się zwycięzcą, mówi o zwycięstwie, no wypowiada się jak przyszły prezydent Polski. No trochę sobie jego nie zdaniem wyobrażam te sytuacji, wyniki już się utrzymają. W której powiedziałby, no wiecie państwo, 60% wszystko może się jeszcze zdarzyć. Nie, wypowiadał się jak zwycięzca. Wiadomo, przypomnę jasne. Tylko te wyniki sondażowe. Dla Telewizji Polskiej 50,3% dla Rafała Trzaskowskiego, 49,7% dla Karola Nawrockiego. Bardzo podobne wyniki w sondażu Exit Poll dla Telewizji Republika. 50,17% dla Rafała Trzaskowskiego i 49,83% dla Karola Nawrockiego. W jednym i drugim sondażu Exit Poll wygrywa kandydat Koalicji Obywatelskiej. Badanie dla Telewizji Polskiej przeprowadziła sondażownia Ipsos. Dla Republiki Ogólnopolska Grupa Badawcza. Mariusz Pieśniewski jest w sztabie Karola Nawrockiego. Mariuszu, dzień dobry. Czy tam też był taniec radości? Albo może... Nawet dobry wieczór, bo przed chwilą patrząc to, co się dzieje w studiu, w tej przestrzeni, w której odbywa się ten wieczór wyborczy, można powiedzieć, że to jest środek dnia, ale na zewnątrz patrzę, że już powoli zapalają się światła w domach tutaj na warszawskiej Pradze, spokojnej okolicy, a tutaj w środku ogromne emocje, bo w tym lokalu Mała Warszawa, właśnie na warszawskiej Pradze o godzinie 21:00, tuż przed podaniem tych informacji, tych pierwszych informacji sondażowych o wynikach wyborów, emocje sięgały naprawdę maksymalnych rejestrów. Na chwilę zapanowała cisza o tej 21:00. Ludzie zebrani tutaj w tym miejscu, w tym ogromnym tłumie, wpatrywali się w taki bardzo duży ekran, na którym pojawiły się te właśnie słupki, które prezentowane były przez dwie stacje telewizyjne. No i wszystko, właśnie myśleliśmy, że może wszyscy tutaj zamilkną, że może będą rozpaczali, ale okazało się, że wszyscy zachowywali się dalej tak, jakby byli na wiecu wyborczym Karola Nawrockiego. Po tym pojawieniu się tych wyników prowadzący spotkania zakrzyknął, że to remis, a tłum początkowo, no może trochę rozczarowany, w oczach można było widzieć może nie łezkę tego smutku, ale jednak takie małe rozczarowanie. Natomiast zaraz zaczęto krzyczeć, skandować, że Karol Nawrocki wygrał. No i wśród tych zwolenników mówi się, że 60% to nic straconego. Teraz państwo słyszą, w tle przemawia Jarosław Kaczyński, który mówił, że to jest tak naprawdę dla nich wszystkich zwolenników Karola Nawrockiego, jest to zwycięstwo. A po drugiej stronie, jak powiedział, była ogromna przewaga medialna, finansowa i jak powiedział, cytując go, Niagara kłamstw. Jak państwo słyszą, ogromne krzyki, tak jakby ta kampania się nie skończyła. Wszyscy czekają tutaj na oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy one zmienią coś na korzyść Karola Nawrockiego? Wszyscy tutaj zebrani zwolennicy Karola Nawrockiego na to liczą, czy tak się okaże. Zobaczymy. Natomiast Karol Nawrocki wkroczył na scenę w ciemnym garniturze, w czerwonym krawacie, wraz w towarzystwie swojej małżonki ubranej w granatowy kombinezon. No i mówił i dziękował swoim zwolennikom. Mariuszu, na razie ci dziękujemy. Posłuchajmy Karola Nawrockiego w takim razie. Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać, i będą szukać jego imienia, i odwrócą się od złych dróg swoich, ja im wybaczę, a kraj ich ocalę. Drodzy państwo, tak, my zwyciężymy. Dzisiaj w nocy zwyciężymy. Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol władzy, władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje. Aby ten monopol się nie domknął, my w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie. To specyficzne wybory. Jedyne takie po 89 roku i dlatego chcę wam wszystkim podziękować. Z głębi mojego serca chcę bardzo podziękować obywatelkom i obywatelom. obywatelom państwa polskiego i powiedzieć, że udały nam się co najmniej dwie rzeczy w całej kampanii wyborczej przez te ostatnie 6 miesięcy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać. Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego, kłamali, a wy byliście cały czas ze mną i byliśmy razem przez 6 miesięcy tego mocnego boju o Polskę. Wielki szacunek dla was wszystkich, dla tych, którzy rozwieszali banery, którzy wpłacali środki finansowe, których spotykałem na drogach, których spotykałem na wiecach w ponad 300 miejscach w całej Polsce. Jesteście wspaniali, a my jesteśmy dzielnym, dumnym narodem, który kocha swoją wolność i nigdy jej nie pozwoli oddać. Jesteście tego najlepszym dowodem. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że byliście i jesteście ze mną. Udała nam się jeszcze jedna tak bardzo ważna rzecz. Rzecz, która zostanie z nami na kolejne miesiące i na kolejne lata. Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce. Cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej. Chcą Polski bez nielegalnych migrantów, Polski bezpiecznej. Udało nam się zjednoczyć wszystkich tych, którzy chcą bezpieczeństwa socjalnego, społecznego. Udało nam się to w ciągu tych 6 miesięcy, aby wszyscy patrioci, wszyscy ludzie, którzy Polskę kochają i nie oddadzą Polski, byli razem. Tego wspólnie dowiedliśmy w tych ostatnich 6 miesiącach, więc dziękuję tym wszystkim, którzy są od samego początku ze mną, ale dziękujemy też tym, którzy stanęli za Polską już w drugiej turze wyborów. To jest nasz wspólny sukces. Zjednoczyliśmy wszystkich patriotów w całej Polsce. Chcę bardzo podziękować za te miliony, pewnie blisko 10 milionów głosów tych, którzy zaufali mi i zaufali planowi, programowi dla Polski i tej wizji, którą dzieliłem się z państwem przez 6 miesięcy. Ale chciałem też podziękować tym wszystkim, bez których nie byłoby to możliwe. Moja kandydatura, jak państwo wiecie, zrodziła się w głowie profesora Andrzeja Nowaka, Komitetu Obywatelskiego, ponad 1000 ludzi, naukowców, akademików, ludzi kultury, ludzi sztuki. Bardzo dziękuję wszystkim komitetom obywatelskim, które wystawiły moją kandydaturę, drodzy państwo, i którzy wierzyli, że w Polsce może być bezpartyjny, obywatelski kandydat na urząd prezydenta. Bardzo wam dziękuję. Ale to mogło, kochani, zostać tylko marzeniem obywateli. Tylko marzeniem obywateli, gdyby nie poparła tej kandydatury największa opozycyjna partia w polskim parlamencie. Gdyby pan prezes Jarosław Kaczyński i całe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie wykazało się tak wielką odwagą i nie dało dowodu tego, że ważna jest partia, ale najważniejsza jest Polska, to marzenie Komitetu Obywatelskiego pozostałoby marzeniem. Dziękuję więc wszystkim działaczom, parlamentarzystom, samorządowcom na ręce pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Yeah. Dziękuję za wsparcie mojemu przyjacielowi Piotrowi Dudzie i związkowi zawodowemu Solidarność. Nas wspierali przez całą kampanię wyborczą. Dziękuję Solidarności Rolników Indywidualnych, drodzy państwo, z panem prezesem Tomaszem Obszańskim na czele. Dziękuję polskim rolnikom za wsparcie mojej kandydatury. Rodzina się dopomina, żebym też powiedział, a zostawiłem rodzinę na koniec, drodzy państwo. Cieszę. Najpiękniejsze zostawiłem na koniec w podziękowaniach, szanowni państwo. Dziękuję oczywiście wszystkim fundacjom, stowarzyszeniom Solidarności Walczącej, wszystkim tym, którzy wspomagali i zaufali tej kandydaturze. Drodzy państwo, chciałem też podziękować całemu sztabowi wyborczemu i Pawłowi Szefernerowi, politykom. Poznaliśmy dopiero pół roku temu, drodzy państwo, ale przez te pół roku poznaliśmy się naprawdę dobrze. Paweł Szefernaker jest dowodem na to, jak doświadczony, bardzo doświadczony polityk, jakim jest Paweł Szefernaker, może współpracować z obywatelskim kandydatem na urząd prezydenta. Z całą pewnością Paweł Szefernaker to jest polityk nowej generacji, któremu naprawdę bardzo dziękuję za całą pracę sztabową i całemu sztabowi. Jeszcze raz dziękuję za to wsparcie. Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, który według sondaży Exit Poll dla Telewizji Polskiej zdobył 49,7% poparcia. Czyli nie wygrał. Po prostu mówiąc w skrócie, mówiąc prosto, to Rafał Trzaskowski prawdopodobnie będzie kolejnym prezydentem Rzeczpospolitej, jeżeli potwierdzą się sondaże Exit Poll. Na ten moment sondażowo ma 50,3% poparcia w tej drugiej turze. I wygrywa. My tylko państwu przypomnimy, że Exit Poll to nie jest wynik wyborów, to jest pewien szacunek. Jeżeli rzeczywiście ta różnica między badaniem Exit Poll a tym ostatecznym wynikiem może sięgnąć nawet 4%, to wszystko jeszcze może się zdarzyć, ale według tej sondażowni, która robiła badanie dla Telewizji Republika, ta różnica jest jeszcze mniejsza. Właśnie, bo trzeba powiedzieć, że dwa sondaże dają zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Ten dla TVN, TVP i Polsatu, czyli Ipsos, i ten dla Telewizji Republika, Ogólnopolska Grupa Badawcza. I tam, uwaga, różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim jest rzędu 70 000 głosów. To jest niesamowite. Nie było takich wyborów w III Rzeczpospolitej, żeby tak mała liczba głosów zdecydowała o tym, w jakim kierunku tak naprawdę pójdzie kraj w najbliższych latach. No bo od tego zależało bardzo wiele. To jest jasne, o tym mówili eksperci od bardzo dawna. O tym też będą mówili nasi publicyści już za chwilę. A to wszystko rozstrzygnęło się, rozbiło się o, ile mówiłaś? 70 000 głosów. Według Telewizji Republika, czyli według Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, według tego badania dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu, ta różnica będzie trochę większa. Ale nie wiem, czy masz takie wrażenie, że Karol Nawrocki właściwie jakby się żegnał, prawda? On podziękował absolutnie wszystkim rację, i tam nie tak. było cienia nadziei, że nie. te wyniki mogą ja się jeszcze zmienić. Ja byłem przekonany, szczerze mówiąc, że to będzie przemówienie bardziej w stylu poczekajmy do rana, bardzo dziękuję, że tu jesteśmy, nie możemy w tym miejscu jeszcze komentować. Takie sytuacje również bywały w przeszłości. Tutaj raczej on mówił o zaletach tej kampanii poza ostatecznym wynikiem. Jarosław Kaczyński stwierdził, że poczekamy jeszcze noc, że wszystko jest możliwe. Natomiast sam Karol Nawrocki wypowiadał się tak, jakby wiedział, że to już jest to, że ten wynik raczej się już nie zmieni. I co nas czeka? Proszę państwa, na około godziny 23:00 kolejne badanie sondażowe, tak zwany late poll, i on już będzie trochę bliższy prawdy. On też może pokazać małymi pewną... kroczkami będziemy tak, się zbliżali on też może do tego pokazać pewną tendencję, wyniku. Prawda? Ale co się wydarzy jutro? Niech podniesie rękę do góry ten, kto wie. Myślę, że nie warto dzisiaj iść spać, tym bardziej, że będziemy z Państwem aż do północy. Będziemy przedstawiali wszystkie najnowsze wyniki, wszystkie najnowsze sondaże. One spływają w tej chwili do nas na kartkach, wiadomościami, spływają na maile. Na przykład przed chwilą dostałem jedną statystykę w sprawie frekwencji. Ta szacunkowo, bo to też jest sondażowe, wyniosła 72,8%, czyli prawdopodobnie mamy do czynienia z rekordową frekwencją w historii wyborów prezydenckich w Polsce. I co najciekawsze, najwyższa frekwencja była w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tam wyniosła ona 81,7%. To mogło zdecydować o tym, kto dziś jest zwycięzcą. W ogóle jeszcze przed dzisiejszym głosowaniem wiele sondaży wskazywało na to, że jeżeli ta frekwencja będzie mniej więcej do 70-71%, to szanse ma Karol Nawrocki, a jeśli ona będzie wyższa, to tendencje będą się przesuwać w stronę Rafała Trzaskowskiego. Mnóstwo jest danych, ale mnóstwo jest do komentowania, więc tę odpowiedzialność przekazujemy już do naszych kolegów ze Strefy Wpływów. Strefa Wpływów. Wieczór wyborczy na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Kolegów i koleżanki, bo z nami połączeni są już Jacek Czarnecki, Roch Kowalski i Renata Grochal. Dobry wieczór, witamy ponownie. Jasne, no powtórzę to pytanie, bo pytaliśmy was przed ogłoszeniem wyników, jak się macie, czy coś się zmieniło? Jak się macie? U nas chyba największe zdziwienie i kiedy zobaczyliśmy te pierwsze sondażowe wyniki wyborów, zaczęło się grzebanie w tym, co było 5 lat temu. Chcę tylko powiedzieć, że właściwie pytanie do moich kolegów, czy mamy powtórkę sytuacji sprzed 5 lat? Wtedy różnica między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim wynosiła 0,8 punktu procentowego. Dzisiaj wynosi według badania Exit Poll, sondażowego badania, 0,6 punktu procentowego. Dla tych, którzy się zastanawiają, jak Jarosław Kaczyński czy Karol Nawrocki, czy coś jeszcze w nocy może się zmienić, podam tylko, że 5 lat temu Andrzej Duda miał w exit polu 50,4%, Rafał Trzaskowski miał 49,6%. I tak już zostało, Duda wygrał wybory, więc to jest pytanie do Jacka Czarneckiego. Czy ale już były powtórka? Takie wybory, że zasypialiśmy z jednym prezydentem, a budziliśmy się z drugim. To były takie na przykład wybory w roku 95, kiedy Lech Wałęsa walczył z Aleksandrem Kwaśniewskim i początkowo sondaże dawały mu właśnie wysoki, znaczy wydawały mu wygraną, a rano się, a właściwie już w nocy się okazało, że wygrywa jednak Aleksander Kwaśniewski, więc te wyniki są tak blisko siebie, że myślę, że ani jedna, ani druga strona nie powinna jeszcze ani zasypiać z niepokojem, ani ze zbytnim triumfalizmem. Tak ale mi się wydaje. Ale miałeś takiego wrażenia, i to już pytanie do Rocha, że przemówienie Karola Nawrockiego to nie było przemówienie zwycięzcy. Znaczy, gdyby sugerować się przemówieniami bardziej niż badaniami sondażowymi, to wyborem zwycięzcą tych wyborów prezydenckich został Rafał Trzaskowski. To w jego przemówieniu usłyszeliśmy. Tak, zdecydowanie. Jeśli te wyniki się potwierdzą, to od jutra bierzemy się do ciężkiej pracy. Były podziękowania dla wszystkich. U Karola Nawrockiego zaczęło się cytatem z Pisma Świętego. Ja nie jestem w stanie z etymologii źródła tego cytatu znaleźć na szybko. Natomiast no, to było przemówienie umacniające, mobilizujące, ale do wewnątrz. To była przemowa do ugrupowania, do środowiska, które musi się pogodzić z porażką. Ale stwierdzając to wszystko, oczywiście trzeba zakładać, że ten błąd sondażowy mógł wystąpić i będziemy śledzić wyniki spływające z Państwowej Komisji Wyborczej. Ja też Państwu polecam stronę wybory.gov.pl. Błąd statystyczny to jest 3 punkty procentowe. Tutaj mamy bardzo małą różnicę, 0,6 punktu procentowego. A czyli wszystko się może zdarzyć. Ja uważam, że teraz będzie rósł Trzaskowski, że to jednak jemu wynik będzie się poprawiał. Tak mi się wydaje, spłyną głosy z zagranicy. Już wiemy, że w Stanach Zjednoczonych wygrał Karol Nawrocki, ale kraje europejskie to może być wskazanie na Trzaskowskiego. Ciekawe są też te wyniki cząstkowe, jak zagłosowali wyborcy z pierwszej tury. Widać tutaj wyraźnie, że mobilizacja koalicjantów była bardzo duża. Wyborcy Magdaleny Biejat 90,2%. 0,2% zagłosowało na Trzaskowskiego, 86,2% wyborców Szymona Hołowni, Joanny Senyszyn także 81% i 83,8%, czyli prawie 84% wyborców Adriana Zandberga. Jesteście zaskoczeni? Bo jednak Zandberg nie wskazał, na kogo powinien zagłosować. No ale gdyby, jeśli ktoś głosował na Adriana Zandberga z pobudek ideowych, a nie tylko i wyłącznie z powodu sprzeciwu wobec mainstreamu politycznego, to było oczywiste, że bliżej będzie poglądowo do Rafała Trzaskowskiego niż do Karola Nawrockiego. Jak jesteśmy przy uzupełnianiu danych, to ja tylko państwu dopowiem, że właśnie na wspomnianej przeze mnie stronie wybory.gov.pl znajdą państwo już także wyniki wyborów z zagranicy, z tych państw, w których głosowanie dobiegło końca, i tak Rafał Trzaskowski przegrywa w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie z Karolem Nawrockim. W Stanach Zjednoczonych Rafał Trzaskowski najpierw w Kanadzie. Karol Nawrocki 62%, Rafał Trzaskowski 38%. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w Stanach to chyba wygrywa, no 7,5 tysiąca głosów na plusie Trzaskowskiego. Już chcę się upewnić. Nawrocki wygrywa. 56-65, ja po prostu źle sobie przypisałem. A Trzaskowski 43-35. W Stanach Zjednoczonych ta różnica głosów wynosi 7,5 tysiąca, w Kanadzie niewiele ponad 3 tysiące. Ale to nie jest zaskoczenie, że Stany Zjednoczone i Kanada tak głosują, natomiast czekamy cały czas na wyniki z Europy, z Unii Europejskiej głównie, ale też z Wielkiej Brytanii, bo no, tam raczej będzie dużo ludzi, którzy nie popierają Karola Nawrockiego, tylko Rafała Trzaskowskiego, bo im taka Europa, jaką zapowiada, czy o jakiej mówi Rafał Trzaskowski, bardziej odpowiada niż ta wizja Europy, którą lansuje Karol Nawrocki, więc to jeszcze, a poza tym przed nami są jeszcze wielkie miasta i to jest duży znak zapytania. Zawsze wielkie miasta głosowały na, że tak powiem, na liberałów, tak? Czyli wielkie miasta to są miasta Koalicji Obywatelskiej. Tak, to są miasta Koalicji Obywatelskiej. Chciałam zapytać o frekwencję, bo tutaj ujawnię państwu, że mieliśmy mały spór w kuluarach. Ja mówiłam, że frekwencja jest bardzo wysoka, 72,8. Jeśli się potwierdzi ta frekwencja z Exit Pola i PSOS-u, to będzie to najwyższa frekwencja, która była w historii wyborów prezydenckich w Polsce. A ja powiedziałem krótko, że nie jest to, że nie jest to duża, dobra frekwencja. Jaka by cię zadowoliła? No 100%. Nie, 100% nie, ale taka powyżej tej, która była w 23 roku. To by była... Powyżej 74%. Tak, powyżej 74%. To by była taka, moim zdaniem, frekwencja, która by wskazywała na to, że rzeczywiście w ludziach coś się ruszyło. I w wyborcach Nawrockiego, i w wyborcach Trzaskowskiego, bo ja miałem Ale ta mobilizacja była ogromna. Przypomnę tylko, że najwyższa frekwencja w drugiej turze była w 95 roku, to było 68%. Tak, to te słynne wybory Kwaśniewski-Wałęsa. Tak, 68,2%, a teraz mamy 72%. No w 2020 też była wysoka, frekwencja, tak właśnie, 68 z jakimś kawałeczkiem, nie pamiętam jakim. 18 setnych. To czyli, no tak, czyli była mniejsza niż w 95. Tak. Ja myślę, że właśnie chciałem powiedzieć, w Lublinie usłyszałem z Lublina taką wiadomość i z Białej Podlaskiej, że tam też była bardzo duża mobilizacja. Mobilizacja, o właśnie, tego słowa mi zabrakło. Mobilizacja wyborców i bardzo dużo ludzi poszło właśnie prosto z kościoła na wybory i ta mobilizacja mówi mi, że powinny być jednak te wyniki trochę większe niż są z tych sondażowych. Mówisz o frekwencyjnych? Mówimy o frekwencji. Czyli może jednak się doczekasz swoich 74%? No może się właśnie doczekam. Liczę na to, bo czekamy na PKW. PKW chyba coś o 22 ma podać. Ja myślę o frekwencji, tak? Roch Kowalski o frekwencji. To Roch Kowalski o frekwencji myśli sobie, że to jest maksimum mobilizacyjne, jakie w Polsce te dwa plemiona, powiedzmy, Koalicji Obywatelskiej, szeroko rozumianej środowisk liberalnych, liberalno-lewicowych, a z drugiej strony środowisk konserwatywno-prawicowych w takim polaryzacyjnym sporze są w stanie osiągnąć. To pokazały moim zdaniem wybory 15 października, ale także te wybory, że to jest tak, że jeśli chodzi o dokonywanie przełomowych decyzji albo o taką świadomość obywatelską, to mamy ten zasób 70, powiedzmy 3/4 społeczeństwa, no plus minus, tak, które są zmobilizowane i które polityką się interesują. Ja się z Jackiem nieco nie zgadzam, to znaczy, że uważam, że taki odsetek... Byłoby nudne, no, jakby się zgadzał. Że taki odsetek 30% to oczywiście mógłby być nieco niższy, ale to jest taki odsetek zdrowy odsetek absencji wyborczej, bym powiedział. To znaczy w każdym społeczeństwie musimy przyjąć, że są osoby, które życiem politycznym się nie interesują, a nawet jeśli się interesują... Nie wiem, czy to jest zdrowy odsetek. Zdrowy odsetek. Nie, mógłby wiesz, być tak niższy. Bym nie nazwała tego. Mógłby być niższy, ale nie załamywał. Uważam, jak na pułap, z którego startowaliśmy, widać, że jakby zrobić taki wykres frekwencji, to ona od lat 90. postępuje do góry i to jest zadowalający efekt. To jest o tyle zadowalające, że ludzie wiedzą i myślę, że te wybory im jeszcze raz dadzą dowód na to, że mają głos, że każdy głos się liczy, że jak patrzymy na te wyniki, o których mówił Rol ze Stanów Zjednoczonych albo z Kanady, że 3200 głosów w Kanadzie otrzymał więcej Karol Nawrocki, a 7500 głosów w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę widać, że tam każdy głos się liczy i to nie jest tak, że nie pójdę sobie na wybory, bo przecież tam będą inni głosowali. Nie, właśnie chodzi o to, że każdy jak pójdzie na wybory, to dołoży tą cegiełkę do wygranej tego lub innego kandydata i taka świadomość, mam nadzieję, że ta świadomość w Polakach wreszcie istnieje. Ja przez długie lata obserwowałem wybory we Francji, jeździłem na te wybory, komentowałem je i tam jest bardzo duży poczucie takiej obywatelskiej. Ale u nas czyli, też że mam coś się, do powiedzenia. No, też mam poczucie, że ona się u nas wytwarza. To znaczy, jak patrzę na lokale wyborcze, to nie są ludzie znużeni, którzy tam przyszli, bo musieli, tylko dlatego, że rzeczywiście chcą przyjść. No. A waszym zdaniem, dlaczego Karol Nawrocki, jeśli te wyniki sondażowe się potwierdzą, co mu zaszkodziło? Czy jemu zaszkodziły te informacje dotyczące jego życiorysu? Czy zaszkodziły mu... Może zaszkodziła mu niezbyt duża mobilizacja w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, bo tam też przez cały czas było słychać, że to nie jest dobry kandydat, że lepiej było postawić na Czarnka. Jarosław Kaczyński, przypominacie sobie, było takie posiedzenie klubu, na którym mobilizował, mówił, żeby pracować na rzecz Nawrockiego, musiał dyscyplinować posłów. Ja myślę, że Karolowi Nawrockiemu to zaszkodziło jakieś jedzenie. To żart, przepraszam. Nie zrozumiałem tego żartu. Jemu wszystko szkodzi. Naprawdę, wszystko mu szkodzi. Jego przeszłość mu szkodzi. Jego teraźniejszość mu szkodzi. Tak mu szkodzi, że zaraz może zostać, wiesz, no jeszcze może jeszcze o włos, nie? Nie, no dobrze, ale pytamy się, co mu mogło zaszkodzić. No to mówię, jego przeszłość, jego teraźniejszość, przeszłość niewyjaśniona. Oczywiście, jeśli będzie prezydentem, to będzie to pierwszy w Polsce prezydent z takimi oskarżeniami. No, do tej pory, przypomnę, prezydent Aleksander Kwaśniewski mało co nie przegrał wyborów, bo okazało się, że nie ma wyższego wykształcenia, czyli skłamał, gdzieś tam podał to, że ma wyższe wykształcenie, a okazało się, że nie ma. A teraz mamy prezydenta, być może mamy prezydenta, który po pierwsze ma kolegów bandytów i to bandytów, takich bandytów od bandytów, a nie jakichś tam rzezimieszków drobnych, tylko ludzi, którzy z maczetami kogoś tam zaciukali. Jest człowiekiem, który popełniał czyny przestępne, bo przypomnę, że branie udziału w ustawkach to jest branie udziału w przestępstwie. Lech Kaczyński jako prezydent i Jarosław Kaczyński jako premier rządu w 2006 roku obaj się sprzeciwiali ustawkom, obaj te ustawki krytykowali, a PiS w 2018 roku podwyższył karę za udział w ustawkach, więc ustawka to nie jest tak, jak mówi prezydent Duda, spotkanie dwóch tygrysków, czy tam tygrysków i misiów, tylko to jest brutalna walka, która jest zabroniona, która powodowała nieraz śmierć albo ciężkie kalectwo policjantów, a śmierć uczestników tej walki. Więc no i pomijam, no, jeszcze sprawa mieszkania, no to jest w ogóle, to już jest takie... No, ja chciałam was zapytać o dane... Ale poczekaj. I myślę, że to wszystko się złożyło na to, że na przykład ci ludzie, którzy głosowali na Adriana Zandberga i być może nie poszliby do głosowania, bo są przeciwko duopolowi, chcieliby ten duopol rozbić, ale jak usłyszeli o takich rzeczach, to stwierdzili, no nie możemy mieć takiego prezydenta. I 84% wyborców Zandberga zagłosowało na Trzaskowskiego. Proszę bardzo, Rok Kowalski. Bo wydaje mi się, Jacek tutaj powiedział o tych wszystkich aferach związanych z Karolem Nawrockim. Ja uważam, że to w ogóle na ostatnim etapie kampanii żadnego znaczenia już nie miało. Rozmawialiśmy też o tym przed ciszą wyborczą. To znaczy, jeśli mam sobie teraz, oczywiście to dokonujemy pewnej projekcji na podstawie tego exit polu, przy czym wiemy, że no ten błąd statystyczny, tak, w sensie ta różnica pomiaru, no jest historycznie niska. Tak. Historycznie niska. Tak, nawet te dane, które przywoływałeś sprzed pięciu lat, to była większa, teraz różnica niż... 85 lat temu. I myślę sobie, że taka fundamentalna różnica, więc patrzymy, to jest projekcja z tej perspektywy wygranej Rafała Trzaskowskiego. Gdyby oczywiście to było inaczej, trochę z innej perspektywy byśmy rozmawiali. Natomiast widzę jedną fundamentalną różnicę, która się także objawiła w tych wystąpieniach już po ogłoszeniu wyniku wyborów. Były inne dwie emocje. Za Rafałem Trzaskowskim jednak mimo wszystko szła, on kreował emocję pozytywną, pewnej nadziei, no współpracy. Przez całą kampanię. Przez całą kampanię. Oczywiście część ludzi to kupowała, mówiąc kolokwialnie, część ludzi się nie, w ogóle Rafał Trzaskowski w tej roli był dla nich niewiarygodny. Natomiast czego dowodem było chociażby to, że na początku tego swojego przemówienia Rafał Trzaskowski podziękował najpierw rodzinie, żonie, co też oczywiście było sygnałem do wielu elektoratów, także do elektoratu kobiecego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kampania Karola Nawrockiego, już kończy ten swój wywód, była zbudowana na emocjach negatywnych, co też się objawiało chociażby w tym, że Karol Nawrocki w ostatnich tygodniach już po prostu krzyczał. 54,2% kobiet zagłosowało na Trzaskowskiego, 45,8% na Nawrockiego. Tutaj na potwierdzenie tej mojej hipotezy ja bym dodał jeszcze jeden. Boże, ile my tu mamy kartek, Matko Boska. Gdzie jest ta kartka z wynikami? No, nasi wydawcy... Dam ci swoją. Niedosyt masz. Jest masz. Czasem lepszy niż przesyt, kochani, z tymi kartkami. No i nie dałeś mi tutaj tego, co chciałem. Tu mam drugą. Chciałem w każdym razie 55... chodziło mi o wyborców, którzy nie brali udziału w pierwszej turze. 55, jeśli się nie mylę, procent zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego, co oznacza, że emocja, którą on wzbudził w kampanii wyborczej, była... Nie głosowałem, tak. 55,5 na Trzaskowskiego, 44,5 na Nawrockiego. Dla mnie to jest dowód na to, że po prostu łatwiej, że emocja, która szła za Rafałem Trzaskowskim i emocja, która szła za Karolem Nawrockim, to były dwie różne emocje. Ludzi przekonała bardziej emocja Trzaskowskiego. A ja myślę, że też przekonało ludzi to, że Trzaskowski, że w tej ostatniej fazie, przed drugą turą, włączyli się koalicjanci, włączył się premier Tusk. Tutaj były różne wątpliwości, czy to dobrze, że Tusk się włączył, ale że oni pokazali rzeczywiście, że chcą przyspieszyć, że te zmiany, które rząd czy koalicja zapowiadała 15 października tuż po objęciu władzy, że te zmiany przyspieszą, jeśli prezydent będzie sprzyjał rządowi. Jeśli to nie będzie taka perspektywa, że będzie w Pałacu Prezydenckim urzędnik, który wszystko będzie wetował, niezależnie co ten rząd mu przyśle. Takie były zapowiedzi Nawrockiego. On nawet w pewnym momencie powiedział, że będzie dążył do tego, żeby były przyspieszone wybory, więc tutaj myślę, że ludzie nie chcieli takich awantur. Ale pytanie mam do was. Co ten wynik? Ale to masz do nas dużo dzisiaj pytań. Tak. Jeśli... od tego jestem, żeby was pytać. Jeśli ten wynik exit poll się potwierdzi, co ten wynik będzie oznaczał dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja słyszałam takie tony w przemówieniu Nawrockiego, że właśnie jestem obywatelskim kandydatem, że profesor Nowak, Andrzej Nowak mnie wymyślił. Miałem tę kartkę przy sobie, ale już jej nie mam. I że to dopiero w dalszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość mnie poparło. Jarosław Kaczyński dawał jeszcze takie sygnały, że może w nocy coś się odmieni i że czekamy do rana na ostateczny wynik. Pierwsze pytanie jest takie, czy jeśli wygra Trzaskowski, PiS uderzy i będzie się domagało, nie wiem... Protokół Sąd Najwyższy zostanie odpalony. Oczywiście, Protokół Sąd Najwyższy. Te wszystkie pieniądze, które tam poszły z Fundacji Demokracja do jakby do internetu na promowanie Trzaskowskiego. Ale pamiętajmy, ja teraz nie pamiętam nazwy... Akcja Demokracji. Nie pamiętam nazwy tej organizacji, ale jest też organizacja, która ze strony PiSu była też finansowana. No tak, ale PiS nie będzie samo na siebie donosiło, będzie zbierało wszystkie, wszystkie dowody, żeby... znaczy wszystkie przesłanki, które mogą być podstawą do unieważnienia wyborów. Przede wszystkim przypomnijmy naszym słuchaczom, że po pierwszej turze wyborów jeden z działaczy, ja teraz nie pamiętam, który to był, ale ktoś wysoko postawiony w PiSie, w jakimś wywiadzie telewizyjnym powiedział, że czy ma pan zastrzeżenia do kampanii wyborczej, do wyborów? Nie, żadnych. I ja myślę, że to jest, a to już było po aferze z Nackiem i po aferze z... Ale prezes tak nie powiedział, Kaczyński. No, wiadomo, że polityk może się zaprzeć wszystkiego, co powiedział 5 minut temu i powiedzieć, że jest odwrotnie, ale będzie, myślę, że będzie trudno... Kaczyński w sprawie ustawek. Trudno będzie im udowodnić to, że to był jakiś delikt i że to przede wszystkim... Ale oni mają swoją izbę. Przede wszystkim trudno będzie im udowodnić, że to była, że to było finansowanie Komitetu Wyborczego. Bo to, że ktoś kampanię wyborczą finansował z zagranicy, to w Polsce jest takie prawo, które mówi, że można bez wiedzy Komitetu Obywatelskiego... Że każdy może prowadzić agitację. Tak, i to prawo zostało zmienione przez Prawo i Sprawiedliwość. I w związku z tym, no nie oszukujmy się. Ja myślę, że przede wszystkim no, PiS musi coś chcieć zrobić i być może będą mnożyli protesty. I być może już się na pewno zaczęło pisanie protestów między turami, tak na wszelki wypadek. Ja uważam, że one już były przed kampanią. Albo przed kampanią wyborczą. No w każdym razie no, trudno będzie, tak jak w niektórych wyborach były takie już tej nocy, kiedy się ten wynik rozstrzygał, były takie informacje, o tutaj jakiś worek kart do głosowania znaleziono, tu czegoś nie dowieziono, tu ktoś coś przekręcił. Teraz nie będzie takich wiadomości, bo było bardzo dużo ludzi, którzy pilnowali tych wyborów i to z każdej partii, bo na przykład wiem, że gdzieś tam w jednym komitecie była dziewczyna od Mencena, która była, znaczy od Konfederacji, która była, pilnowała, że tak powiem. No tak, wszystkie partie wysyłają swoich mężów zaufania. Wszystkie partie wysyłają swoich mężów zaufania i to będzie bardzo kontrolowane. Tutaj nie ma jak zahachmęcić, że tak powiem, wyniku wyborów, bo trzeba policzyć do dwóch po prostu. Raz, dwa i tyle. Można to raz, dwa przeliczyć 3 razy i tu się wiele nie zmieni. No, oczywiście może być komitet, gdzie jeden głos przeważy. Już tak było, prawda? Ale... Komisja. Komisja. Jedna komisja, tak, gdzie jeden głos przeważy. Ale myślę, że będzie, że PiS będzie szukał jakichś wyrw. Natomiast to wszystko zależy od tego, jaki będzie ten ostateczny, oficjalny wynik. Bo jeśli tutaj nowe słowo wspomniał Rafał Trzaskowski, na żyletki. Przyznam, że ja pierwszy raz słowo na żyletki od Rafała Trzaskowskiego osobiście na spotkaniu z nim usłyszałem chyba jesienią zeszłego roku. Tak, tak, on wszystko czasu powtarzał. Tak. On to już wtedy powiedział, że ta kampania będzie na żyletki. Ten wynik wyborów będzie na żyletki. Więc jeśli w wyborach w 2020 roku dwóch kandydatów dzieliło, tak liczyliśmy 420 tysięcy głosów, tu może być Jezu, mniej. Jacku, ile ty dzisiaj mówisz, naprawdę? Proszę, Rochu, nie, teraz śmieję, ty możesz, śmieję, teraz śmieję, proszę, teraz twoja kolej. Ty możesz odpowiedzieć na pytanie, co to dla PiSu oznacza, bo dobra, Jacek się skupił tak, na tym drugim pytaniu. To tak, jeśli chodzi o samo Prawo i Sprawiedliwość wewnętrznie, to wydaje mi się, że no to jednak może doprowadzić, że przegrana Karola Nawrockiego może doprowadzić do jakiegoś rozpadu, do rozpadu to za dużo powiedziane, do pewnej dekompozycji wewnętrznej Prawa i Sprawiedliwości, bo rozmawialiśmy o tym także przed, po pierwsze przez pryzmat, czy przez skutek podważenia dogmatu o nieomylności papieża, chciałem powiedzieć, prezesa i jego wyborów, tak? Bo jednak można było z pewnymi decyzjami prezesa w przeszłości dyskutować, no ale zazwyczaj to było, przynajmniej w ciągu ostatniej dekady, to były jednak sukcesy, prawda? Więc dobrze wiemy i rozmawialiśmy też o tym, że są różne stronnictwa i frakcje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, które domagały się już pewnego rodzaju rodzaju zmian wewnątrz partii przed wyborem, przed wskazaniem Karola Nawrockiego, te ruchy, myślę, nabiorą na sile. Jeśli chodzi o podważanie wyniku... Ja tutaj chcę do ciebie polemicznie, bo moim zdaniem wynik Nawrockiego jest na tyle dobry, że nikt nie będzie podważał przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, a Kaczyński też, biorąc pod uwagę, że to jest kandydat niby obywatelski, powie, ale to przecież nie był kandydat PiSu. I teraz pytanie jest takie, czy ja tutaj uważam, że nikt nie będzie, nie wystąpi na przykład taki Czarnek i nie powie, że prezes Kaczyński na emeryturę, prezes się pomylił. Bardziej myślę, że będzie urabianie prezesa, żeby już jednak nie kandydował w tych wyborach, które mają być do końca roku na szefa partii. On pewnie wskaże Błaszczaka i myślę, że te zmiany, te jakieś wstrząsy będą odroczone co najmniej o pół roku, rok. Oni dadzą Błaszczakowi trochę porządzić, to znaczy Kaczyńskiemu porządzić Błaszczakiem, bo to tak będzie wyglądało. A potem otworzą klatkę z lwami w Koloseum. Tak, a potem zacznie się walka o przywództwo. Klatkę z czarnkami. Wybiegną czarnki na tak, na czarnki, arenę. Tudzież inni. Ziobryści, tak. Zasilowcy. Ale mam do was inne pytanie. Ale przepraszam, bo żeby mi to nie uciekło. Jeśli chodzi o podważanie wyniku wyborów, to tutaj moim zdaniem została dzisiaj otwarta przestrzeń i członkowie Państwowej Komisji Wyborczej na konferencjach zwracali na to uwagę. To znaczy szeroko rozumiany w cudzysłowie ruch kontroli wyborów, czyli to wszystko, nie wiem, czy to się dokładnie tak nazywa, bo tych ruchów kontroli jest kilka, no, ale to chodzi mi o te środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością, które kontrolują przebieg wyborów. Co wybory powołują, ten ruch kontroli? Tak. Może on trwa immanentnie, wiesz, albo jak Sejm PRL się tylko na posiedzenia zbiera. W każdym razie widać, że zaświadczenia o prawie do głosowania to jest jakaś podwalina, fundament szykowany pod... Było dużo ruchu w internecie na temat tych Janusz Cieszyński, który mnie, jeśli się pamięć nie myli, wprowadzał możliwość bardziej zaświadczenia o prawie do głosowania. Pozdrawiamy pana ministra Cieszyńskiego. No teraz jest w partii, która krytykuje w Czambuł zaświadczenie o prawie do głosowania i poszukuje w tym jakiejś próby. No bo zarzut jest taki, że ludzie sobie kserowali zaświadczenie o prawie do głosowania i kilkukrotnie głosowali na podstawie tego samego zaświadczenia. No ale to jest raczej słabo możliwe, bo... To jest hologram. To po pierwsze jest hologram, a po drugie, znaczy jeśli członek komisji wyborczej, który, że tak powiem, danego delikwenta przyjmował i nie sprawdził, czy jest hologram, no to popełnił karygodny błąd. No tak, ale chodzi, to już nie chodzi o to, wiesz, to nie chodzi o to będzie chodzi. Ja mam jedno pytanie, ja mam do was jedno pytanie. A co jak Trzaskowski przegra? I co wtedy jak będzie z koalicją? Jak Trzaskowski przegra, czyli wygrywa Nawrocki. Ja myślę, że koalicję paradoksalnie to scementuje, że oni będą chcieli, nie będzie przyspieszonych wyborów i będą chcieli dojechać do końca kadencji, licząc na to, że być może jakoś nastroje się odwrócą. Natomiast mnie bardziej interesuje co innego, bo jednak ten wynik pierwszej tury, on obudził po prawej stronie sceny politycznej, w politykach PiSu, takie nadzieje, że najpierw będzie Karol Nawrocki w pałacu, to będzie pierwszy zdobyty przyczółek, a za 2 lata będzie koalicja PiSu z Konfederacją i oni już wtedy będą rządzić kolejne 2 kadencje, nastąpi urbanizacja Polski, rozprawa z wolnymi mediami. I wygrana Trzaskowskiego potencjalna może oznaczać taką smutę na prawicy. To ja tutaj odpowiem, bo słuchacze... Bo ona będzie oznaczała, że ten rząd będzie mógł się wykazać skutecznością i być może zawalczyć o drugą kadencję. Nasi odbiorcy i odbiorczynie jeszcze nie mieli szansy wysłuchać przemówienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc ja teraz zacytuję słowa, które padły po wystąpieniu Karola Nawrockiego. Tej nocy, która przed nami, wygramy te wybory. Miarą tego zwycięstwa jest relacja sił. Ogromna przewaga medialna, finansowa, wsparcie z zewnątrz i ta Niagara kłamstw, tych zupełnie najgorszych, odrażających. Wydawało się, że w tej sytuacji nic nie da się zrobić. Dało się i za to bardzo dziękuję Karolowi Nawrockiemu. Prezes PiS zaznaczył też, że, tu dalej cytat, droga, którą prowadzi nas dziś Donald Tusk, jest zupełnie przeciwna temu, czego potrzebuje nasz naród. Jest przeciwna naszym interesom, temu wszystkiemu, co jest do uniknięcia, jeśli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje, że Tusk będzie premierem i prezydentem. Ja się zastanawiam tylko, jak prezes PiS mówi, czego nasz naród potrzebuje i jest przeciwna naszym interesom, to co on ma na myśli? Bo, naród PiSu. No właśnie. To jest właśnie to, że on jakiś taki nowy naród sobie stworzył i są wybory, które widać, że jest pół na pół. I on mówi, że jakiś naród czegoś potrzebuje. Jak widzi, że tylko pół narodu podziela jego poglądy, więc ja myślę, że nie wiem, mi się to nie klei. To znaczy, to co mówi prezes, on zawsze tak mówi. On zawsze mówi o swoim interesie i o interesie swoich ludzi. Dla niego naród ma myśleć tak, jak on myśli. No, ale Jarosław Kaczyński jest autorem podziałów, które nastąpiły w Polsce. Przypomnę tylko, że to my jesteśmy tu, gdzie kiedyś stała Solidarność, a oni tam, gdzie stało ZOMO. Byli też ZOMO, nie? Złodzieje. No, oczywiście, że pamiętam. Byli też złodzieje, o których mówił Joachim Brudziński. Ja się tylko zastanawiam nad tym, czy Rafałowi Trzaskowskiemu, jeśli wygra te wybory, uda się Polskę pojednać, bo to jest naprawdę wielkie zadanie. No, i to myślę, że nie na jedną kadencję. Przy tak silnej polaryzacji, bo słuchajcie, zwróćmy uwagę, to jest rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich, w drugiej turze wyborów prezydenckich i rekordowa polaryzacja. No nie, ale jednak mamy pierwszą turę, gdzie ponad 20% zgarnęły partie inne niż Platforma i PiS. Tak, to prawda, ale w tej odsłonie drugiej i o tym turze już pewnie porozmawiamy w następnym wejściu. Już niedługo. Tak, i będzie gość. Teraz nasi koledzy ze studia radiowej Jedynki, Karol Surówka i Małgorzata Rzechowska. Albo Małgorzata Rzechowska i Karol Surówka. W każdym razie na pewno Jedynka i Polskie Radio 24. Cześć, kochani. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie. Dobry wieczór. Dobry ale wieczór. Nazwiska się zgadzają. Jeszcze ważne nazwiska przypomnimy. Jacek